Kurnam gelir kona kalka, yarama kama. Ganedin de gümüş halka, İşte de geldim gidiyorum durmadan yaraman. Sılayı terk ediyorum durmadan Kurnamın ganeli uzun, yaraman aman. Gelir yazın gider güzün, kurnalar yaraman. Gelir yazın gider güzün, durnalar yaraman. Sılaya da mektup yazın, İşte de geldim gidiyorum durmadan yaraman. Sılayı terk ediyorum.